10. สัปปติฆะทุกกะ 1. ปฏิจจวาน 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 53. สภาวธรรมที่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่มหาภูตรูป 2. อาศัยมหาภูตรูป 1. ที่กระทบได้เกิดขึ้นมหาภูตรูป 1. อาศัยมหาภูตรูป 2. เกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งกระทบได้อาศัยมหาภูตรูปที่กระทบได้เกิดขึ้นจักขายตนะละรสายตนะอาศัยโพธพายตนะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อาโปธาตอาศัยมหาภูตรูปที่กระทบได้เกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปประกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยมหาภูตรูปที่กระทบได้เกิดขึ้นอาโปธาตอิทินสีละกวริงการาหารอาศัยโพธพายตนะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่มหาภูตรูป 2และอาโปธาตอาศัยมหาภูตรูป 1ที่กระทบได้เกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูป 2ละจิตตสมุทฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งกระทบได้และกระทบไม่ได้อาศัยมหาภูตรูปที่กระทบได้เกิดขึ้นจักขายตนะละรสายตนะอาโปธาตอิทินสีละกวริงการาหารอาศัยโพธพายตนะเกิดขึ้น54สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปที่กระทบไม่ได้อาศัยขันธ์หนึ่งที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยอาโปธาตเกิดขึ้นอิทธินทรีละกวลิงการาหารอาศัยอาโปธาตเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปที่กระทบได้อาศัยขันธ์ที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละมหาภูตรูปที่กระทบได้อาศัยอาโปธาตเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งกระทบได้อาศัยอาโปธาตเกิดขึ้นจักขายตนะละโพธพายตนะอาศัยอาโปธาตเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้อาศัยขันธ์หนึ่งที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละจิตตสมุทฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งกระทบได้และกระทบไม่ได้อาศัยอาโปธาตเกิดขึ้นจักขายตนะและโพธพายตนะอิทธินทรีย์และกวริงการาหารอาศัยอาโปธาตเกิดขึ้น55สภาวธรรมที่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปที่กระทบได้อาศัยขันธ์ที่กระทบไม่ได้และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละมหาภูตรูป 2

สภาวธรรมที่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญปัจจัยได้แก่มหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่กระทบได้และอาศัยอาโปธาตุเกิดขึ้นละเพราะนิสัยปัจจัยละเพราะอวิคตปัจจัย 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสุทไนัย59เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี1วาระสมนันตรปัจจัยมี1วาระสหชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระนิตยปัจจัยมี9วาระอุปนิตยปัจจัยมี1วาระปุเรชาตปัจจัยมี1วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอาหารปัจจัยมี9วาระอินทรียปัจจัยมี9วาระฌานปัจจัยมี9วาระมรรคปัจจัยมี9วาระสัมปยุตตปัจจัยมี1วาระวิปยุตตปัจจัยมี9วาระอธิปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยมี1วาระวิคตปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระอนุโลมจบ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังขวานนเหตุปัจจัย 60สภาวธรรมที่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปที่กระทบไม่ได้อาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นเหตุกะซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยอาโปธาตุเกิดขึ้นอิทธินทรีย์ละกวริงการาหานอาศัยอาโปธาตุเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกละที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานละที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานละสำหรับเราสัญญสัตตพรมละกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยอาโปธาตุเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นในวงเล็บสำหรับบทที่มีสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นมูลพึงเพิ่มสองวาระนอกนี้แม้ในคตนาก็พึงเพิ่มสามวาระทราบแล้วพึงเพิ่มมหาภูตรูปที่เป็นภายในและภายนอกทั้งหมดณอารามณปัจจัยเป็นต้น61สภาวธรรมที่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะณอารามณปัจจัยในเล็บย่อไว้ทั้งหมดเพราะโนวิกตปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัย 62. นเหตุปัจจัยมี9วาระนอารามณปัจจัยมี9วาระนอธิปติปัจจัยมี9วาระนอนันตรปัจจัยมี9วาระนัสมนันตรปัจจัยมี9วาระนัอัญญมัญญปัจจัยมี9วาระนัปนิตยปัจจัยมี9วาระนัปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนัปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนัอาเสวนปัจจัยมี9วาระนักรรมปัจจัยมี9วาระนวิปากปัจจัยมี9วาระ

สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ทำสภาวธรรมที่กระทบได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่จักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ทำสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่กระทบไม่ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละขันธ์ที่กระทบไม่ได้ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ทำสภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่ทรคตด้วยจักขุวิญญาณและทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่ทรคตด้วยกายวิญญาณและทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละเพราะอธิปติปัจจัยวงเล็บย่อเพราะวิคตปัจจัย 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสุทธนัย67เหตุปัจจัยมี9วาระอารมณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี3วาระสมนันตรปัจจัยมี3วาระสหชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระนิตติยปัจจัยมี9วาระอุปนิตติยปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยมี9วาระละอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บพึงทำการนับปัจจนียะอย่างนี้นิตยวานเหมือนกับปัจจยวานในวงเล็บแม้ในสังสัตถวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระย่อเพราะอวิคตปัจจัยมีเพียงหนึ่งวาระพึงเพิ่มเป็นสองวาระ 10. สัปปติฆาทุกกะ 7. ปัญหาวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย68สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปที่กระทบไม่ได้โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบได้โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปที่กระทบได้โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละอารมณปัจจัย69สภาวธรรมที่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้โดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุละโพธพะละโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละขันธ์ที่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานอุเพนิวาสานุสติยานอนาคตังสยานและอาวัชนจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้โดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผล

อาโปธาตเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปที่กระทบได้โดยอธิปัจจัยอาโปธาตเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งกระทบได้โดยอธิปัจจัยอาโปธาตเป็นปัจจัยแก่จักขายตนะและโพธพายตนะโดยอธิปัจจัยที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอยู่ตุเป็นสมุฏฐานสำหรับลาวสัญญสัตตพรมละปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งกระทบได้โดยอธิปัจจัยกัปปลิงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่กระทบได้โดยอธิปัจจัยรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปที่กระทบได้โดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและกตัตตารูปที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้ละในเรียบเหมือนกับปฏิจจวานพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญัตตพรหมปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งกระทบได้และกระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยกัปปลิงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัย85สภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบได้โดยอธิปัจจัยในเรียบเหมือนกับปฏิจจวานพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญัตตพรหมสภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่กระทบไม่ได้และมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปที่กระทบไม่ได้ละในเล็บเหมือนกับปฏิจจวานพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญัตตพรหมสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่ทรคตด้วยจักขุวิญญาณและจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามละขันธ์สองละขันธ์หนึ่งที่ทรคตด้วยกายวิญญาณและกายายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอธิปัจจัยละขันธ์สองละสภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กระทบได้และที่กระทบไม่ได้โดยอธิปัจจัยในเล็บเหมือนกับปฏิจจวาน 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสุทธนัย 86. เหตุปัจจัยมี3วาระอารมณปัจจัยมี2วาระอธิปติปัจจัยมี4วาระอนันตรปัจจัยมี1วาระสมนันตรปัจจัยมี1วาระสหชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระนิสัยปัจจัยมี9วาระอุปนิสัยปัจจัยมี2วาระปุเรชาตะมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี3วาระอาหารปัจจัยมี3วาระอินทรียปัจจัยมี5วาระฌานปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยมี1วาระวิปยุตตปัจจัยมี4วาระอธิปัจจัยมี9วาระนัตติปัจจัยมี1วาระวิคตปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบ 2. ปัจจนียุทธทาน 87 สภาวธรรมที่กระทบได้